Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 marca, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Święto kobiet, kobiece protesty odbywają się w 40 państwach świata. Ukrywał się kilkanaście lat pedofil zatrzymany pod Olsztynem. W serwisie też słowackie sokoły zatrudnione w Radomiu. Mamy sokuli, płosimy tych gawroni. Już widać, gawrony są zaniepokojone. Feministki zatrzymane za protest na Placu Czerwonym w Moskwie. Oprócz nich zatrzymano dwie dziennikarki niezależnej Nowej Gazety i fotoreportera. Całą grupę później zwolniono. Kobiety rozwinęły na Placu Czerwonym hasła "Mężczyźni precz z Kremla, kobieta na prezydenta". Na jednej z kremlowskich wież rozwiesiły transparent z hasłem "Feminizm ideą narodową" i odpaliły świece dymne. Dziś międzynarodowy strajk kobiet. W 40 krajach odbywają się protesty m.in. przeciwko przemocy stosowanej wobec kobiet, nierówności społecznej czy dyskryminacji na rynku pracy. W Polsce demonstracje odbędą się w kilkudziesięciu miastach. Kobiety będą się domagały m.in. pełni praw reprodukcyjnych, wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej i poprawy sytuacji ekonomicznej. Na rynku głównym w Krakowie około 100 osób przyłączyło się do międzynarodowego strajku kobiet. Dzisiaj łączymy się, by jako kobiety świata powiedzieć stanowcze nie systemowi opresji i przemocy skierowanej przeciwko nam. No, żyjemy w XXI wieku. Kobiety powinny być szanowane. Dlaczego mamy być gorzej traktowane niż mężczyźni? Nawet jeśli niektórzy z nas nie mogą swobodnie wyjść w proteście na ulicę, bo idiotyczne prawo zabrania im opuszczania domu bez męskiej protekcji. Przemawiamy również w ich imieniu. Najgorsze dla mnie to jest takie traktowanie kobiet w krajach arabskich, gdzie kobiety nie mają praw. Prawa kobiet! Prawami człowieka! Prawa kobiet! Prawami człowieka! Posłanki PiS-u nie popierają dzisiejszych demonstracji, ale też im się nie sprzeciwiają, mówi rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Ulica nie jest dobrym miejscem do rozmów. Nie sądzę, aby posłanki Prawa i Sprawiedliwości rozmowę na ulicach podejmowały. Tematy były przedmiotem rozmów już w Sejmie i sądzę, że dalej będą w postaci różnego rodzaju pytań bieżących, czy być może wystąpień właściwych ministrów. Nie są to tematy, od których uciekamy. Natomiast tak jak panie mają prawo do manifestowania swoich poglądów, tak i my mamy prawo do tego, aby głosować i przyjmować takie rozwiązania, które uważamy za słuszne. Przeciwko niszczeniu Święta Kobiet przez organizowanie w tym dniu strajku zaprotestowało Forum Kobiet Polskich. W odpowiedzi na feministyczne manifestacje o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci swoje akcje zapowiedziała także Fundacja Życie i Rodzina. Olsztyńscy policjanci zatrzymali pedofila, który ukrywał się od 16 lat. 56-letni obecnie mężczyzna był poszukiwany od 2001 roku. Wtedy prokuratura w Kwidzynie wystawiła za nim list gończy. Od tamtej pory wielokrotnie zmieniał miejsca zamieszkania, starannie zacierając ślady. Udało się go odnaleźć funkcjonariuszom z Olsztyna, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Został zatrzymany przez policjantów w gospodarstwie w gminie Giertrzwód. 56-latek w gospodarstwie, gdzie został zatrzymany, wykonywał pracę, pomagał rolnikowi w pracach polowych. W zamian otrzymywał dach nad głową oraz jakieś środki, które pozwalały mu przetrwać. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Zaplanowana na jutro debata na temat Polski na forum Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego nie odbędzie się. O jej przesunięcie na 22 marca poprosił wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio. Podczas debaty miała być omówiona sytuacja w Polsce w kontekście sporu konstytucyjnego. Ponad 4000 Hiszpanów zaginęło bez wieści, informuje MSW w tym kraju. Większość z zaginionych to mężczyźni. Krystian przed 3 laty wyjechał do Madrytu do pracy w pizzerii i ślad po nim zaginął. 16-letnia Marta nie wróciła ze szkoły. Chorą na serce Juanitę sąsiedzi widzieli w południe. Potem wyszła z domu bez dokumentów i lekarstw. Mieszkająca w Granadzie Natalia od 3 lat szuka zaginionego dziadka. Mieszkali razem przez 15 lat, aż pewnej nocy wyszedł z domu i nie wrócił. Musisz radzić sobie z nieobecnością bliskiej osoby, nie wiedząc, czy żyje, czy nie. Dlatego chcesz ją odnaleźć i dowiedzieć się, co się stało. Z danych policyjnych wynika, że najczęściej giną mieszkańcy Barcelony, Madrytu i Malagi. Zwykle co dziesiąty nigdy nie zostaje odnaleziony. Aby skoordynować prace poszukiwawcze, hiszpańskie MSW zapowiedziało otwarcie Narodowego Centrum Zaginionych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rok temu w Rzeszowie, teraz w Radomiu. Sokoły ze Słowacji na pełen etat odstraszają gawrony i gołębie i nie pozwalają im zakładać gniazd w miejskich parkach. Wiosną i latem służby miejskie nie nadążają z oczyszczaniem ścieżek i ławek. Emitowanie odgłosów ptaków drapieżnych na niewiele się zdało, dlatego zatrudniono prawdziwe sokoły. Mamy sokuli, takie meksykańskie jastrzębie nazywane miszolówce towarzyskie. W

portretowana ojczyzną. Dwie odwrócone plecami, części większej całości, nadwyżko egotyzmu, ciasny patosu salonu. Prawda, nie ma przypadku. Dwa tygodnie temu odtwarzałem dla Państwa Nienawiść Hanny Banaszak, bo to było PS do wspomnień o Wisławie Szymborskiej i jakoś tak się wymsknęło mi. Dawno nie było żadnego nowego utworu pani Hanny. Proszę bardzo, dwa tygodnie minęły. Jakiż piękny nowy utwór, Hanna Banaszak. Utwór się nazywa Wołacz. Wiem, że Państwo go już słyszeli w tym programie niejednokrotnie, ale cieszę się, że mógł otworzyć dzisiejszą tonację. I w sprawie nie ma przypadków. To ile asów dzisiaj? No więc z płyty, którą za chwilkę chcemy odtworzyć, to jakby dobrze policzyć, to tam już jest asów 7. Thank you. Lullaby. Go will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleepy darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Właśnie. 7 asów, a jak ktoś napisał do mnie, podczynny adres jest, korzystam ze skrzynki Minimax, minimax@polskieradio.pl. Ktoś napisał, no 3 asy, 3 jokery i 1 wolne miejsce. Ależ to zestaw niezwykły. Dlaczego się wziął dziś w audycji? Z 2 powodów. Po pierwsze, 3 tygodnie noszę ze sobą tę płytę, bo z okazji walentynek miałem odtworzyć więcej niż tylko te 40-30 sekund utworu The End. No ale 15 lutego doszła wiadomość o śmierci Alain Jaurès i odnalazłem to cudowne nagranie z sali kongresowej, które on mi sam dał, zezwolił, żebym sobie wziął. Więc to zajęło spory fragment audycji. Tydzień później chciałem odtworzyć, ale to była rocznica urodzin Chopina. No i tak noszę tę płytę cały czas, bo to jedna z najwspanialszych płyt świata na pewno. Dzisiaj rok, jak dowiedzieliśmy się, że odszedł George Martin. I pomyślałem sobie, zagrajmy dziś tę płytę, odtwórzmy dla niego, bo to jego też jedna z najwspanialszych produkcji życia. No i jeden z najwspanialszych albumów świata na pewno. 1969 rok. Słuchałem teraz razem z Państwem jeszcze raz to prawie półperfekcyjnej płyty i przypominało mi się, jak u Franciszka Walickiego w dyskotece w Sopocie. Tak, bo to jest płyta z 69 roku, więc w 70 roku w sopockiej dyskotece. No, Come Together nastawić, czy nawet Something. Było dość łatwo, ale proszę sobie, jeżeli mają Państwo winylową płytę, spróbować nastawić przy migających stroboskopowych światłach utwór Oh Darling, a to przecież była wtedy najważniejsza chyba pozycja z tej płyty. Ważniejsza niż Come Together, ważniejsza niż Something. To nie było łatwe. Pokłonić się. George Martin, dzisiaj rok, jak odszedł do największej orkiestry świata. Przy okazji jeszcze kiedyś opowiadałem Państwu i nie byłem pewien, tak sobie pomyślałem, że to pewnie jego. Gdzieś na jakiejś aukcji amerykańskiej zobaczyłem płytę, biały album, zaklejony z numerem 000001 i z podpisami. Haha. No i czyj to mógł być? Oczywiście. Zespół przyszedł i powiedział, panie profesorze, to dla pana. To teraz koncertowo, wiem, za dwie w pół, ale spróbujemy. To będzie troszkę dłuższy utwór. Mówiłem o 69 pięknym roku. Było zupełnie inaczej. Tak. A 1980? Czy nam się w ogóle śniło wtedy, że ten utwór, za chwilkę odtworzony, może nam się w 2017 roku, i to w marcu, bardzo przydać tu, w budynku na Myśliwieckiej? I don't wanna do it today. Will you shut up? To było w grudniu, dokładnie 15 grudnia 1980 roku w Utrechcie. W grudniu, 15 grudnia 80 roku byłem nie aż tak daleko od Utrechtu, byłem we Frankfurcie, ale gdzie Rzym, a gdzie Frankfurt, skąd mnie nagle pojechać? Joe Jackson, to jego trasa koncertowa, potem na fantastycznej płycie, którą, tak jak widzę po notatkach na okładce, odtwarzałem dla Państwa raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i drugą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak z 15 razy, ale kiedy to było? To było w 80., 90., 80. Płyta wyszła w 88 roku. Dwupłytowe, kompaktowe wydanie. A dlaczego Joe Jackson dziś? Ano, sympatycy zespołu Anthrax to wiedzą dlaczego. No, bo może się uda pojutrze. Więcej szczegółów to chyba dopiero w niedzielę będę mógł Państwu przedstawić, ale wiadomo, że przyjeżdżają i oficjalna wiadomość jest taka, że będą w Warszawie i będą na koncercie i będą w Stodole. A co się będzie działo pomiędzy tym, jak przyjadą, a Stodołą, to może jedna, dwie osoby będą wiedzieć, które pisały do mnie, pisały o Anthraxie i pisały i mówiły, że wybierają się na ten koncert. A wkrótce tajemnica się rozjaśni cała. Patrzę na moje notatki, ale widzę, że nic nie wymyślę. Bururum, bururum. Tak, 5 minut opóźnione, ale cóż to. W tej dyskotece Franciszka Walickiego w Sopocie, no tam drugi utwór, który też obok Beatlesów, obok Abbey Road, też ta płyta była aż siwa, tyle razy odtwarzana. Dziś mamy inną wersję, w hołdzie, Zeppelinum. spodobała się Państwu ta płyta. Ciekawe, dlaczego teraz dopiero? Rok temu, gdy ją odtwarzałem dla Państwa, gdy się ujawniła. No to tak, różne zespoły, a tu proszę bardzo. Lost Age, taki zespół, nieznany mi wcześniej, Communication Breakdown. 13 utworów tam jest. Wiem. Stairway to Heaven, Kashmir in the Light, The Ocean, Immigrant Song. Immigrant Song, który ma 6,5 minuty. Bororum, bororum. No właśnie. Nowa płyta, Państwo ciągle pytają o Deep Purple. Powtórzę to, co mówiłem tydzień temu. Odbyło się przeurocze spotkanie. 17 minut na taśmie, na dysku nagrane. Usłyszą Państwo przy okazji premiery, premiera za miesiąc. A żeby tak było wiadomo, że Deep Purple istnieje w dalszym ciągu, to bardzo proszę, ja jestem Państwu winien tę wersję od wielu tygodni, od tygodni, kiedy zajmowaliśmy się Hendrixem. Trudno powiedzieć, że myśmy się nim nagle zaczęli zajmować. My nim się zajmujemy, pluralis majestatis, od 50 lat. Za chwilę 50 lat od dnia, w którym pierwszy raz odtworzyliśmy dla Państwa ten album. Album cały. No dobrze. To co? Kiedy odtwarzano ostatnio? To parę lat temu. No ale to jest ważna płyta, bo od paru dni na niej jest autograf Jana Pejsa. Proszę uprzejmie. Strona pierwsza, utwór ósmy. A tak to było. Shades of Deep Purple. I tam utwór Hey Joe, który to zespół postanowił umieścić. Zresztą nie tylko jeden znany wtedy utwór. Państwo wypytują mnie, czy ja mam jakieś inne utwory grupy Deep Purple. I jak ja mam? Ja je mam, proszę państwa, mam je w ręku. Mam płytę w ręku. Pokazuję do kamery drugiej, proszę. I tam zaczyna się od, ale błyszczy, Time for Bedlam, kończy na Roadhouse Blues, już mówiłem państwu. Będzie się z tej płyty ujawniać w ciągu kilkunastu godzin. Utwór, który się nazywa All I Got Is You, strona pierwsza, nagranie trzecie, 4 minuty, 40 mniej więcej sekund, 30. Ale ja obiecałem, że ja nie odtworzę tego przed oficjalną premierą, więc proszę nie naciskać na mnie. Nie mogę. Mówiłem państwu parę tygodni temu, będą tacy, co mi będą zazdrościć, że ja już całą tę płytę przesłuchałem. Deep Purple. Za miesiąc, za dwa miesiące koncerty prawie wyprzedane. A propos koncertów. Nie wiem, czy dotarła do państwa wiadomość. Jeżeli przyjęli państwo Hey Joe jako bluesa, to powinienem teraz powiedzieć. Beth Hart przyjeżdża do Polski. Trzy lata jej nie było, będzie na dwóch koncertach. To wiadomość z dziś. 16 lipca będzie w Łodzi i w Katowicach 18 lipca. Kansas, tydzień temu mówiłem o tym państwu, że też od paru chwil wiadomo, to już podobno się kończą bilety. No tak jest teraz. Kansas w Poznaniu 14 lipca. A dla nas? A no tak, odrobinę żeśmy tego czasu, żeby się pokłonić jeszcze raz. George Martin. Przed rokiem, gdy dotarła ta wiadomość, pomyślałem sobie, to on wszystko słyszał już wtedy. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Tutaj długa cisza i z daleka dopiero przychodził utwór Get Back. No a potem to wszystko przemieszane. 26 utworów. To jest płyta Love. To jest płyta, którą George Martin z synem przygotowali dla potrzeb sceny. Ale tak, żeby usłyszeć te dźwięki. Wiem, było wiele osób, które mówiły, że nie wolno, że to świętokradztwo. Nie zgadzam się. To po prostu jest inne pokazanie pięknego świata. George Martin. Często o nim wspominamy i często o nim myślimy. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które Państwo adresowali. No, taki dzień jest, żeby grali piękniej, żeby tych asów było sporo. Beth Hart, przypomnę, Łódź 16 lipca i Katowice 18 lipca. No a płyta najważniejsza w tym tygodniu, w tym budynku, właściwie to już od soboty ona najważniejsza, no ale dzisiaj środa, tak? Jest taki utwór, tak zatytułowany. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda